aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Słuchają Państwo Trójki, u nas czas na serwis. Anna Kowal i Brancati. Wojsko, sprzęt i powietrzne formacje. Dobiega końca największa defilada w historii. Biały Dom ujawnia skład delegacji na szczyt na Alasce. Rosja swój podała wcześniej. Radiowóz podpalony przed komisariatem w Lipianach. Zatrzymano podejrzanego. Powoli dobiega końca największa w historii defilada wojskowa zorganizowana z okazji Dnia Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie obserwuje ją Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co zaprezentowano podczas tej defilady? Za nami przemarsz jednostek wojskowych był równy krok defiladowy. Po nich widzieliśmy statki powietrzne, jak i śmigłowce, samoloty wielozadaniowe, a na końcu potężną kolumnę pojazdów. Od transporterów Rosomak, wozów piechoty Borsuk, Moździerzy, Rak przez wyrzutnie Patriot, HIMARS, Homar, armatochałowice, Krab i K9. Widzowie mogli obserwować duże grupy czołgów z impetem jadących po Wisłostradzie. K2, Abrams i Leopard. A sami żołnierze to dla nich szczególny rodzaj świętowania. Super, tak mówiąc krótko, nie naprawdę odczuliśmy to zainteresowanie. No nie jest to uciążliwe, wręcz bym powiedział, że jest to w pewien sposób takie miłe docenienie, tak, przez społeczeństwo. Jest satysfakcja z tego. Idzie poczuć tą dumę, że jest się żołnierzem. Niesamowita ekscytacja, adrenalina. A publiczność zachwycona, nie tylko jej damska część. Wszystko. Ogólnie nasze wojsko jest super, więc wszystko. Wojska lądowe. Tak. Oczywiście, że tak. Na to również. Tutaj wspaniałych naszych żołnierzy. Marynarka wojenna. Od zawsze uwielbiam marynarkę wojenną. Że panny za mundurem to jest tylko takie powiedzenie, prawda? Nieprawda. No jak to nie? A jednak. Humory dopisywały, powoli kończą przemarsz ostatniej jednostki, a podziw, duma i satysfakcja to najczęstsza reakcja widzów. O tym wszystkim Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Fregaty ORP Pułaski, ORP Kościuszko, okręt podwodny ORP Orzeł oraz nowoczesne niszczyciele min. 20 okrętów polskiej marynarki wojennej bierze udział w paradzie morskiej koło Helu. To właśnie tam w tym roku, obok defilady w Warszawie, trwają centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Wrażenie to robi, oczywiście. To jest to. Nie się tego na co dzień, prawda? Nie ogląda się. Ja bym dodał, że na pewno bardzo fajna atrakcja dla mniejszych uczestników. Troszkę foto, troszkę poczytaliśmy. No, ogólnie sprzęt jest taki bardzo, bardzo naprawdę efektowny. Tutaj jesteśmy na stawni obok, więc byliśmy tak blisko, że żal byłoby nie odwiedzić tego miejsca dzisiaj w to święto. Od 14 można już zwiedzać w porcie rybackim w Helu niszczyciela min ORP Mewa. Do 16 natomiast na bulwarze nadmorskim potrwa piknik wojskowy. W Kijowie powiewa dziś polska flaga. Władze stolicy Ukrainy na budynku Muzeum Historii Miasta Kijowa wywiesiły biało-czerwoną flagę z okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej. O taki gest solidarności do mera Kijowa zwrócił się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Bardzo się cieszymy. To jest również gest w drugą stronę i to jest też pokazanie tym, którzy w Polsce często narzekają, że Ukraińcy nie są wdzięczni, że my dla nich tyle, a oni nie doceniają tego. Pokazanie, no jednak nie. No jednak oni bardzo dobrze wiedzą, kto im pomaga i kto jest w tej wojnie po ich stronie i nie mieli żadnych problemów z tym, żeby w zasadzie w jeden dzień odpowiedzieć, oczywiście wywiesimy i to jest docenienie naszego święta, naszej wspólnej pamięci. Kraków jest miastem partnerskim Kijowa. Biały Dom podał skład delegacji amerykańskiej na rozmowy z Rosją. W Anchorage będą sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu Howard Lutnik i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Wcześniej Moskwa podała, że w składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów Siergiej Ławrow, Andriej Białousow i Anton Siłanow, a także doradcy Putina Kirył Dmitriew i Jurij Uszakow. Kilka godzin przed szczytem na Alasce Kijów poinformował o udanych operacjach na terytorium Rosji. W komunikacie Sztabu Generalnego Ukrainy wskazano rafinerię, punkt dowodzenia i port morski. Według ukraińskich wojskowych uszkodzone zostały instalacje rafinerii w obwodzie samarskim. Zakład został wymieniony jako jeden z największych producentów paliwa lotniczego dla rosyjskiej armii. Właścicielem rafinerii jest koncern Rosneft. Kijów pochwalił się również uderzeniem w punkt dowodzenia brygady zmechanizowanej w obwodzie donieckim. Dobę wcześniej Ukraińcy

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. 22,7 truje, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Utwór, który za chwilę pojawi się w wersji krótkiej. Pewnie parę osób, wielni fani tego zespołu będą narzekali, że wersja skrócona, ale gdybyśmy ją zagrali w całości, to wtedy by niewiele pozostało czasu na inne piosenki. Posłuchajmy. Ja jestem Piotrek i dzwonię z Krakowa. Chciałbym zadedykować mojej żonie piosenkę Archive o tytule Again, ponieważ bardzo ją lubi. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again? You're killing me again. Still in your head. You used to light me up. Now you shut me down. I was to walk around. grupa Archive i Again. 227 UKF, Małpa Polskie Radio.pl. Zastanawialiśmy się, czy są jakieś polskie piosenki związane z wojskiem. No i pan Maciej odpowiedział: szanowny panie redaktorze, a emigranci nie są polskim zespołem? I proponuję piosenkę Na falochronie. Swoją drogą, ja raczej bym zagrał na przykład Piersi, ten sam wokalista, piosenkę pod tym Rezerwa, ale to państwo decydują, więc posłuchajmy Na falochronie. Zresztą ten utwór niedawno był w muzycznej poczcie UKF. Na falochronie zespół Emigranci. Mogę się pochwalić, że z wojska miałem trójkę z plusem, chociaż nie musiałem w ogóle zdawać egzaminu, żeby dostać trójkę samą. 227-3UKF@polskieradio.pl. No, egzaminu nie zdawałem oczywiście. Dzień dobry, z tej strony Tymon. Dzwonimy z czasów z babcią i naszym dziadkiem i chcieliśmy pozdrowić naszą mamę Kamilę i naszego tatę Wiktora i chcieliśmy dla nich puścić piosenkę Mało Miasteczkowy od Dawida Podsiadło. Miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Podsiadło i mało miasteczkowy 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. Pani Janina z okolic Zgorzelca pisze: nieśmiało zaproponowałabym w tym wyjątkowym dniu biały krzyż, czerwony gitar lub Kocham wolność chłopców z placu broni. Każda z nich byłaby tego dnia aktualna, ale w związku z tym, że jesteśmy raczej w nastroju radosnym, no to chyba chłopcy z placu broni pasują bardziej. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele

znam ja ani dziadek żony. W służbie mojej uziemionej. Oto mojej roty zwrotki. Używajcie mnie, dopóty nie wywalą korki. Korki, choć nie widać mnie, jak leszę, że serce me bije i ludzi kochać spieszę. Rad bym wszystkich was sumiennie uściskać, ale przebicie może być i zaczęłoby błyskać i przepływa dobry duch, elektryczny anioł stróż, kontakt, klik, światło, pstryk, głowę w puchu złóż, żarzy się czerwone oko, czuj, czuj, czuwaj, baju, baj, ludziska, baju, baj, stand by, stand by, stand by. Stały prąd zmienny. To grupa Locze w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Michał pisze, że jego 3-letnia córka słuchała ostatnio Zagadkowej Niedzieli po raz pierwszy i usłyszała piosenkę Grzegorza Strzechowa Piejo, kury piejo. I od tego momentu, kiedy tylko włącza się radio, to prosi, aby zagrała audycja o kurach. A tłumaczy tata, że ta audycja jest tylko raz w tygodniu. No to dzisiaj na pomoc przychodzi muzyczna poczta UKF. Grzegorz Strzechowa Piejo, kury piejo. We'll be right back. Pieo, kury, pieo i Grzegorz z Ciechowa. Muszę przyznać, że dziś w rankingu najpopularniejsze piosenki w telefonach i w mailach zwycięża KSU i moje Bieszczady. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wybierają się właśnie tam. Moje Bieszczady, grupa KSU. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Bardzo Państwu dziękuję za miły dzień wraz z Muzyczną Pocztą UKF i z Państwem przy telefonach i mailach. To tyle na dziś. Michał Margański w tonacji trójki już za chwilę. My dziękujemy. Piotr Masierak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna polska propozycja. Dzień dobry. Ja chciałem, żebyście puścili taki jeden utwór Exodusu. Chciałem go złożyć mojemu koledze Rysiowi i jego żonie Renacie z Krapkowic na Polszczyźnie. I to jest, chciałbym, żebyście puścili widok z góry najwyższej Exodusu.